informacji od decyzji sądu w sprawie imigrantów. W tym serwisie też pionierski projekt edukacyjny IPN-u, czyli Gra i Nauka w jednym. W poniedziałek do premier trafi apel samorządowców, którzy mówią nie proponowanej przez PiS ustawie metropolitalnej. Wczoraj przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów z Warszawy i okolic podpisali apel do marszałków Sejmu i Senatu oraz Beaty Szydło o wycofanie z obrad projektu ustawy zmieniającej ustrój samorządowy stolicy. W dokumencie można przeczytać, że rozpoczęty proces legislacyjny narusza ideę samorządności i jest niekonstytucyjny. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński, przekonuje, że mieszkańcy jego samorządu nie chcą zmian. Skoro udało nam się obalić komunę, żyć w demokracji, to nie zabierajcie nam tego. Zróbcie referendum. Pomysł ten odrzuca autor projektu, Jacek Sasin, który dodaje, że referendum trzeba organizować tylko w przypadku ingerencji w gminy. Na poziomie gminnym, czyli tego samorządu, który jest konstytucyjnie zapisany, nic się nie zmienia. Konsultacji zmian domaga się także prezydent stolicy, Hanna Gronkiewicz-Walc. Nie było żadnych konsultacji. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego w artykule 5 wymaga, żeby była konsultacja albo nawet referendum. Samorządowcy zaplanowali kolejne spotkania w tej sprawie. Mają się odbyć w przyszłym tygodniu. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Projekt ustawy dotyczący metropolitalnej Warszawy jest już w Sejmie, prawdopodobnie w tym tygodniu pierwsze czytanie. W Modrolesie w zachodniopomorskim uczczono pamięć jeńców hitlerowskiego stalagu Luft 4. W 1945 roku niemieckie władze zmusiły przetrzymywanych tam alianckich lotników do pieszej ewakuacji na zachód. W ciągu dwumiesięcznego marszu pokonali około 900 kilometrów. Ci, którzy przeżyli, nazwali ewakuację Marszem Śmierci. W 72. rocznicę marszu na terenie dawnego obozu zorganizowano apel pamięci, złożono wieńce i zapalono znicza. Organizatorem uroczystości był m.in. Paweł Urbaniak z Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Perun. Tu było przetrzymywanych 10 tysięcy osób, obóz przeznaczony dla lotników alianckich zestrzelonych nad III Rzeszą. Tutaj byli trzymani, natomiast na koniec, kiedy front wschodni się zbliżał, stąd wyszedł Marsz Śmierci. Nazwa wzięła się stąd, że po prostu bardzo dużo osób zmarło po drodze z wycieńczenia z chłodu. Wczoraj na uroczystościach w Modrolesie nie zabrakło też mieszkańców regionu. Jesteśmy mieszkańcami pobliskiej wioski, no i trzeba uczcić pamięć, bo jakby nie było, to byli ci, co nas bronili. Pierwszy raz tu jestem ze Szczeglina. Trzeba poznawać historię naszego regionu. Nigdy tego nie widziałem, więc nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy tu były u nas w okolicy. W miejscu dawnego obozu planowana jest specjalna ścieżka edukacyjna. Wczoraj amerykański Departament Sprawiedliwości zawiesił tymczasowe unieważnienie wiz dla obcokrajowców z Iranu, Iraku, Syrii, Sudanu, Libii, Somalii i Jemenu, a dziś złożył formalnie apelację w sprawie decyzji sędziego federalnego z Seattle. Wstrzymał on dekret wydany przez amerykańskiego prezydenta. Orzeczenie sędziego ostro skrytykował Donald Trump. Opinia tak zwanego sędziego, która w gruncie rzeczy odbiera naszemu państwu możliwość egzekwowania prawa, jest absurdalna i zostanie unieważniona, napisał Donald Trump na Twitterze o decyzji sędziego federalnego Jamesa Robarta, który został nominowany na to stanowisko jeszcze przez George'a Busha. W innym wpisie amerykański prezydent ubolewał, że państwo zostaje pozbawione możliwości działania w kwestiach bezpieczeństwa obywateli. Wcześniej Biały Dom zapowiedział, że odwoła się od decyzji o wstrzymaniu wykonania dekretu Donalda Trumpa, ale podporządkuje się jej. Linie lotnicze zostały już poinformowane, że mogą przyjmować na pokłady samolotów przybyszów z krajów objętych wcześniej zakazem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To będzie niezwykła podróż w czasie i przestrzeni. Instytut Pamięci Narodowej uruchamia pokój zagadek Żołnierzy Wyklęci. To przygodowa gra zespołowa odbywająca się w specjalnie zaaranżowanym pomieszczeniu. Gracze, używając rzeczywistych przedmiotów, powinni w określonym czasie odgadnąć tajemnicę pokoju i wykonać zlecone zadania. Po pokoju zagadek oprowadza współtwórca gry Karol Madaj z Biura Edukacji IPN. Pokój zagadek IPN ma pokazać historię związaną z Żołnierzami Wyklętymi. Tutaj mamy naukę poprzez zabawę, czyli gracze wchodzą do pomieszczenia, przenoszą się jakby do lat 40, to jest rodzaj takiego wehikułu czasu i dostają misję uwolnienia więźnia. Najważniejsze to uwolnić Orlicza z aresztu. Wyrobimy ubeków z posterunku, ale możemy ich zwodzić najwyżej przez godzinę. Gra, która trwa 60 minut, sprowadza się do tego, żeby rozwiązać różne zadania, migłówki, wykazać się kreatywnym myśleniem, logicznym myśleniem. Trzeba współpracować po to, żeby rozwiązać wszystkie te zadania. Naszym celem jest pokazanie emocji pewnych. Mamy opisany aparat terroru. Przekazujemy też trochę encyklopedycznej wiedzy, na przykład za co mogli być Żołnierze Wyklęci ścigani. Nazwali nas faszystami i bandytami. Nas! Którzy przez lata walczyli o niepodległą Polskę. To jest taki rodzaj muzeum, w którym nie tylko oglądamy przedmioty, nie tylko możemy ich dotknąć, ale musimy ich użyć po to, żeby zrealizować nasze zadanie, czyli uwolnić więźnia z aresztu. Interaktywna ekspozycja będzie dostępna od 15 lutego w Centrum Edukacyjnym IPN-u przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

sole mio, moje słońce, pieśń napolitańska z końca XIX wieku. Dziś w wykonaniu mojego znakomitego gościa, maestro Wiesław Ochman. Witam pięknie. Dzień dobry, dobry wieczór. Dziękujemy, że zgodził się pan przyjąć zaproszenie i zostać z nami przez 2 godziny. Maestro, jaka tajemnica tkwi w pieśni tej takiej zupełnie magicznej, że nie tylko śpiewacy operowi, ale również wykonawcy muzyki pop sięgają po nią? Myślę, że to jest przede wszystkim wspaniała melodia, pomijając słowa, bo przecież nie wszyscy rozumieją język włoski, ale wszyscy oklaskują tę melodię. To jest, sądzę, nie tylko pomysł znakomity na melodię, bo jest oczywiście zwrotka, jest wspaniały refren, który jest taki uderzający, promienny, taki, no nie waham się powiedzieć, tak, neapolitański. Zresztą podobno została ona napisana w Odessie w 1890 którymś roku. Oczywiście teraz są też, był niedawno proces o prawa autorskie, bo tam rodzina jednego z kompozytorów powiedziała, że prawdopodobnie ten kompozytor, ja nie będę jego nazwiska wymieniał, niech zostanie ten nasz kapuła. W każdym bądź razie, że podobno pomagał mu instrumentować. Ja to sprawdziłem dokładnie i jeżeli ktoś mógł pomagać przy kompozycji takiej wspaniałej, to powinien przynajmniej że 2 melodie jeszcze napisać jeszcze sam. Okazało się, że nie. Poznałem jedną jego melodię i jest no średnia do śpiewania. Natomiast jeśli chodzi o autora tej pieśni, to miał przecież bardzo wiele znakomitych utworów. Ja się cieszę, że odtworzyliśmy te właśnie nagranie, dlatego że to jest nagranie, którego dokonaliśmy równo chyba 20 metrów od miejsca, w którym obecnie siedzimy. Tam była sala, studiu, tak, w studiu. To było studium nagraniowe Stefana Rachonia, wspaniałego dyrygenta, którego zasługi dla kultury polskiej, muzycznej są absolutnie wspaniałe, wielkie i za mało się o tym mówi. I przypominam sobie, że to była instrumentacja Stefana Rachonia. On podniósł mi pierwszą część, oczywiście inna jest w G-dur, jest napisana na ten utwór. On to podniósł, później tam jest taka piękna modulacja i muszę powiedzieć, że to nagranie było praktycznie takie od razu. Ja dostałem nuty, zaśpiewałem to i przypominam sobie, to był pan Zacharek, który nagrywał, wspaniały człowiek. Chyba miał Alfons Zacharek na imię, tak mi się wydaje. Był uroczym człowiekiem. Wchodziło się do tego jego studia, które było, no powiedzmy, 3 metry na 3 metry. Tam stała taka aparatura i było chyba no 12 takich hebli. I on tym regulował. I to przecież to było bardzo małe pomieszczenie. W tej chwili, jak są te sale wielkie, to jest łatwiej nagrywać. I przypominam sobie, że on zawsze do mnie mówił, panie Wiesławie, tutaj niech pan się nie wysila specjalnie, jak pan lekko śpiewa, ja pana ewentualnie wyciągnę, bo mnie tu chodzi o puzony. I to było coś cudownego. I ja doznałem szoku, kiedy nagrywałem Siwą mgłę Wojciecha Kilara w znakomitej, pięknej sali Akademii Muzycznej w Katowicach, w obecności oczywiście kompozytora. I później poszliśmy przesłuchać te fragmenty, które nagrane są i tak dalej. I ja wszedłem i zobaczyłem coś takiego, co przypomina pojazd kosmiczny, wyposażony w tysiące lampek, różnych przycisków, coś nieprawdopodobnego. Ja mówię do tej pani, która zresztą jest świetną reżyserką dźwięku, ona mówi, panie Wiesiu, to jest do każdego instrumentu. Proszę sobie wyobrazić, jakie wtedy, ja nie mówię, że te są nagrania złe, w porządku, tylko jaka wtedy była odpowiedzialność i jaka prawda jest w tych nagraniach. Po prostu tam, nie jeżeli... było tak, maestro, że proszę zaśpiewać 2 nuty. Tak, tak, niech pan mi zaśpiewa. Sobie przypomina, jak nagrywaliśmy Salome z Karajanem, to ja przyleciałem z Londynu, żeby zaśpiewać jedną frazę, Princesin, i poleciałem z powrotem. I to jest szaleństwo, dlatego że wszystko można w tej chwili, ponieważ jest cyfrowe nagranie, wszystko można montować. Ale maestro śpiewa się inaczej, z tą świadomością, że wszystko można zmontować. Nie, ja się tu muszę przyznać do jednej rzeczy. Ja nie lubię nagrywać. Nigdy nie lubię, bo skupiam się na jeden raz. I to jest, myślę, że to jest... I to jest prawda. Tak, i to jest prawda. Jeżeli już mam później coś dogrywać, to już wtedy zaczyna się praca, nieprzyjemność. Bo oczywiście są takie partie operowe, które są pracą, że idzie się do pracy, żeby je wykonać, ale są też takie partie operowe nawet trudne, które do teatru przychodzi się z przyjemnością, bo się spotyka ze znakomitym dyrygentem, z wspaniałymi koleżankami i kolegami. Ale jeśli chodzi o nagrania, nigdy się nie zastanawiałem nad techniczną stroną nagrań. Po prostu szedłem i przypomniałem sobie, że właśnie z tym wielkim Stefanem Rachoniem i jego znakomitą orkiestrą, która tutaj była, nagrywaliśmy praktycznie rzecz biorąc, przychodziłem do studia o godzinie 10, czego nie cierpię, prawda? Dlatego ubóstwiałem śpiewać we Francji, bo tam były próby od godziny 2, prawda? Do godziny 6, później od godziny 8 do godziny 11. Należało się wystać. Tak, tak, dlatego że głębia uczucia w głosie przychodzi po południu. W związku z powyższym przychodziłem tu o 10, robiliśmy próbę, jedną próbę. Stefan coś tam poprawiał, coś z orkiestrze, mówił, że tu za głośno. Stawaliśmy przed mikrofonem, buch, raz i prawdopodobnie większość tych nagrań to są jednorazówki. 6 lutego maestro będzie obchodził swoje 80. urodziny i z tego powodu my również dzisiaj właśnie pana gościmy. Spojrzałam sobie na całość tak różnych dokonań. Pozwolę sobie wymienić. Kapitan drużyny piłkarskiej, bokser, ceramik, malarz, sławny tenor. Czy człowieka kształtuje po trochu wszystko to, czym się zajmował w życiu? Wie pan, ja myślę, że to jest kwestia zainteresowania. Ja się urodziłem na Pradze warszawskiej. Z jednej strony to było bardzo źle, z drugiej strony bardzo dobrze, dlatego że na tej Pradze myśmy mieli wszyscy porówno, czyli nic praktycznie. Każdy z nas był biedny. Każdy z nas... Proszę sobie wyobrazić, że myśmy mieli... Mówię myśmy, bo to była taka, no nie chcę powiedzieć żulia, ale chłopcy, przyjaźniliśmy się spod 48 i 50 na ulicy Ząbkowskiej i myśmy mieli do zabawy tak, szmaciankę, jedną łyżwę i rower bez pedałów. Hamowało się tak, że w takie widełki wkładało się but i to hamowało się. Maestro, podobno jeszcze beczka była do zabawy. No nie, beczka to już nie była zabawa, myśmy po prostu się źle zachowywali. To był Bednarz był wspaniałym człowiekiem, robił przecudne rzeczy, jakieś szafliki, jakieś... I to wszystko schło. Myśmy mieli przepiękny ogród na Pradze przed domem i tam on miał taki magazyn, ale te beczki zostawiał na wierzchu i myśmy na tych beczkach, bardzo dobrze się jeździ na beczkach. Tak, to ile można metrów przejechać? Myśmy robili zawody, to 15 metrów ujechało się na tej beczce. Cały to po ogród. Prostu trzeba było tak przebierać stopami. Oczywiście później on przyszedł do mojej mamy i powiedział, że nic z nas nie będzie, że to powinniśmy się jakoś coś tam... No i wtedy ja zrozumiałem, bo on miał bardzo dobrą metodę wychowawczą. On nas wszystkich zebrał i zaprosił do siebie. On w suterynie miał zakład od strony Ząbkowskiej i zaprosił nas i pokazał, jak się robi beczki. Jaki to jest wysiłek, ile to jest tego heblowania, ile to jest tego łączenia i nabijanie tych obręczy. I myśmy wtedy sobie uświadomili, że jednak my psujemy czyjś wysiłek. Ale maestro powiedział, że to na Pradze powinni rodzić się artyści. Dlaczego? Bo Praga ma swój urok. Wie pani, ona jest... Ja nie wiem, mnie się wydaje, że to, że urodziłem się właśnie na Pradze, w takim domu i że był przepiękny ogród, gdzie kwitły kasztany, gdzie były dzikie róże. I pachniał bzy. Bez. Bzy były cudowne. No przepiękne te bzy. Ten zapach roznosił się po całym podwórku. Ja myślę, że to kształtuje ludzi, że poza tym miałem znakomitą panią wychowawczynię Chwalińską, Jadwigę Chwalińską, która potrafiła w nas rozbudzić zainteresowania. To znaczy czytała nam książki, myśmy na to czekali i jednocześnie opowiadała nam. Ja myślę, że jest jedna rzecz taka bardzo ważna w życiu człowieka, że jeżeli dużo czyta, to ta wyobraźnia się ukształtuje. I mnie się ta wyobraźnia ukształtowała i ja od początku, od młodych lat największym prezentem dla mnie były kredki, papier, ołówki, nie jakieś samochodziki czy coś takiego. Właśnie takie rzeczy związane z plastyką. Mnie to bardzo interesowało. I na Pradze, ja nie lubię wielkich miast. Znaczy Praga ma swój urok, dlatego może tak bardzo lubię Bytom, tak bardzo lubię Zawiercie. Miasta, które mają coś takiego zaklętego, jak wchodzę w Bytomiu czy w Zawierciu do jakiejś bramy, która jest taka, no nawet zaniedbana i tak dalej. Ona ma jakiś artystyczny urok. Nie potrafię tego powiedzieć, ale to jest coś nadzwyczajnego. Na Pradze to też teraz się przewraca. Zaczyna być moda na Pragę. No, Praga to jest zupełnie coś innego. Pamiętam, że byłem w takim komitecie, który walczył o to, żeby zostawić część tej kostki na ulicy Ząbkowskiej, bo to jednak jest jakaś historyczny element tej ulicy. Bazar Różyckiego, na który chodziliśmy i ja tam chodziłem specjalnie, bo tam był taki stragan, gdzie było bardzo dużo obrazów. I przypominam sobie, że ja już byłem zorientowany, bo miałem taki skarbczyk Jana Matejki, gdzie byli królowie, polscy książęta i tak dalej. To było w takim sepiowym kolorze. No i poszedłem tam i patrzę, a tam jest taki obraz hołd pruski. I to no, oczywiście tam wszyscy bardzo chorzy wyglądali na tym obrazie. I ja mówię do tego pana, kto to malował? A on mówi, Jan Matejko. Ja mówię, no ale, a ten obraz to malował? Matejko. Ja mówię, ale przecież on nie żyje. Jak to nie żyje? Władek Matejko mówi tu, niedaleko mieszka na Brzeskiej. I faktycznie mieszkał na Brzeskiej Władzio Matejko, także. No i tam jeszcze, o czym pani nie wie, bo pani jest za młoda, tam stały konie na Brzeskiej. Normalnie były stajnie z końmi i tam ci wozacy wozili węgiel. Udawało się z takim wozakiem. Chodziliśmy do nich, karmiliśmy te konie. To było coś fenomenalnego. Dlatego też to była taka atmosfera, no trochę taka jak z Bohemy, prawda? To było taka... Później jak pojechałem do Paryża, to troszeczkę znalazłem takie porównania właśnie na Montmartre i tak dalej. To zupełnie coś innego. Myślę, że ta atmosfera powoduje, że człowiek ma takie myśli artystyczne. Maestro, a co to jest labor na Ząbkowskiej? Labor to była fabryka chemiczna i ona, już jej nie było wtedy, to był wielki plac po tym. Nasz dom stał bokiem do ulicy Ząbkowskiej i po lewej jego stronie w kierunku Dworca Wschodniego właśnie był ten labor. To był wielki plac, na którym my bawiliśmy się, graliśmy i tak dalej. A tam dalej już było po jakieś 150 metrach to był skład drewna i jeszcze dalej to był Dworzec Wschodni. Piękny jest ten świat. Wszyscy tu zło, no to co? Wielka rzecz, szczere serce i myśl hojną zawsze mam dłoń. Mieszczuch zamknie przed nosem mi drzwi, no to co? Mały żal. Och, lekkomyślność już mam we krwi. Taką tęsknotą mnie gnasz, jaką dziś radę mi dasz. Tu na górszczykach oddycham szeroko, tak, tu odnajdę swój raj. Miłość snuje czarów. sercu zawsze radosny brzmi ton. To jest fakt, znana rzecz, gdzie wesołość, pogoda, tam jest mój dom. Życie tyle nam piękna dziś le, czy nie tak, czy nie tak? Le, trzeba umieć odnaleźć je. Taką tęsknotą mnie gnasz, jaką dziś radę mi dasz. Zawsze ku słońcu promieniu. Tak, tu odnajdę swój świat. Piękny jest świat, gdy nas zawsze los ręce nam splótł. Piękny jest świat, gdy miłości objawił się cud. Piękny jest świat, kiedy szczęścia ospodzi go blask. Piękny jest świat, gdy miłość snuje czas. Piękny jest świat, maestro Wiesław Ochman, operetka niemiecka. O tak, to muszę powiedzieć, że słowa napisał Zbigniew Krawczykowski, który był bardzo długi czas, przez bardzo wiele lat kierownikiem literackim Teatru Wielkiego w Warszawie, a później był kierownikiem literackim Ateneum, a dyrygował orkiestrą Zdzisław Górzyński, jeden z naprawdę z wybitnych polskich dyrygentów. Mało kto wie, on się urodził w 1895 roku, odszedł do lepszego świata w 1977 i proszę sobie wyobrazić, że jego ojciec grał w orkiestrze Straussa, Jana, no, syna, czyli tego piękny, mądry, tak, Dunaj. Tak. I on tam w tym Wiedniu, prawda, ten ojciec jego grał, to był jego pierwszy nauczyciel, był to wszechstronnie i znakomicie wykształcony dyrygent. Naprawdę to była radość z nim śpiewać. To był jeden z niewielu dyrygentów, który się nigdy nie pocił. I jeszcze wrócimy do tej postaci, a teraz pierwsza niespodzianka, pierwszy prezent dźwiękowy dla jubilata. Już się boję. Proszę się nie bać. I to będzie taki pierwszy z urodzinowych gości zaproszony i poproszony o wspomnienia. Wiesław Ochman to cudowny człowiek. Ja oczywiście nie mogę poszczycić się tym, że miałem jakieś osobiste kontakty z Wiesławem Ochmanem, czy miałem tych kontaktów wiele. Miałem gdzieś po drodze takie profesjonalne, związane z organizacją nagrań czy koncertów, ale przecież Wiesław Ochman swym talentem, swoją osobowością zawsze przenikał w te sfery, nawet jeśli my bezpośrednio nie byliśmy. To światowiec, to wspaniały polski artysta. Powiedziałbym, że właśnie artysta integralny. Dlatego jego kreacje ról operowych to nie tylko śpiew. Ja zawsze mam w swojej pamięci, w swojej wyobraźni, wrażliwości Wiesława Ochmana, nie tylko, jak to się mówi, śpiewak operowy, ale za każdym razem, gdy o nim myślę, gdy słucham jego nagrań, to od razu jest dla mnie postać. Postać z danej opery, czy to właśnie Jontek, czy to Stefan, czy wreszcie Nadir, czy tutaj można by wymienić przynajmniej 40 jego ról operowych. I za każdym razem, jak gdyby z takiej zasłony wyłania nam się żywa postać, nie w kostiumie, tylko właśnie żywy bohater, żywy artysta, kreator, bardzo autentyczny kreator danej postaci z opery i przede wszystkim to wszystko oparte jest, dokolorowane, domalowane, no, cudownym, tenorowym głosem. I gdy nawet odtwarzane anonimowo nagranie, gdy ono do mnie dociera, to rozpoznaje głos Wiesława Ochmana. I teraz się zastanawiam, co sprawia, że jest on tak rozpoznawalny. No rozpoznaję po jego pięknie. To jest głos, który swoją naturalnością. I co jeszcze? Jest taki element chyba jasności. Gdy śpiewa Ochman, to mam wrażenie, że to jest po pierwsze coś pięknego. To jest namalowane najbardziej jakąś taką rozkolorowaną paletą. Czuję się, że tak jak malarz dopieszcza swój obraz każdym detalem, tak tutaj ta dbałość o rejestry, o wyprowadzenie w sposób tak naturalny całej tej linii wokalnej, nie abstrakcyjnie, nie po to, żeby pokonać trudności techniczne, tylko właśnie, żeby tym głosem coś stworzyć. I znów użyję tego określenia, po prostu namalować. Chyba jednak to, co jest takie troszeczkę niedookreślone, ale dla mnie bardzo wyraziste, rozpoznawalną dla mnie cechą głosu Wiesława Ochmana jest jego malarskość. Malarskość wyróżniająca się cudowną kolorystyką. Bardzo szybko zaistniał na światowych estradach i do tych największych. I rzeczywiście był taki czas, kiedy właściwie przemieszczał się samolotami z teatru do teatru, gdzie inaugurował sezony, gdzie śpiewał kilka sezonów w tych największych centrach europejskich. Oczywiście przyjeżdżał do Polski już jako gwiazda światowa, zawsze bardzo ceniona, oczekiwana. Był po prostu legendą. Wiesław Ochman w pewnym momencie, tak jak jeszcze przed wojną Jan Kiepura, on w latach 60., 70. i późniejszych te tradycje przedłużał. No mnie się wydaje, że Wiesław Ochman zawsze był i jest nadal jako człowiek kimś bardzo naturalnym, bardzo spontanicznym. Nie bez powodu. Jest to chyba jedna z niewielu postaci, która nawet w tak trudnym środowisku, jak środowisko śpiewaków, wszyscy go cenili, wszyscy go lubią. Ta jasność charakteru, bezpośredniość i dobro. To są lata 70. Właśnie cytuję fragment książki Wacława Panka. Obok teatru Bolszoi, w którym śpiewał już poprzednio, obok występów w Operze Paryskiej, na scenie La Scali i w nowojorskiej Metropolitan Opera, gdzie debiutował 12 marca 1975 roku w Nieszporach Sycylijskich w partii Arriga. Dodajmy, że był to pierwszy na tej scenie występ polskiego tenora od czasów Jana Kiepury. Znamienne są również słowa Zdzisława Sierpińskiego, który opisując sukces polskiego tenora w Metropolitan Opera, tak oto kończył swój artykuł na łamach życia Warszawy. Pasowanie na artystę światowej sławy już się odbyło. Mamy Wiesława Ochmana u siebie w domu i jest coś wzruszającego w fakcie, że pierwsza rzecz, jaką zrobił po powrocie do kraju, było przekazanie sumy $1000 na fundusz budowy Centrum Zdrowia Dziecka. To chyba nie wymaga komentarzy. Taki jest Wiesław Ochman, ponieważ jestem śpiewakiem, tym tenorem, który sobie doskonale radził z tym legendarnym tenorowym C. Chciałbym zapytać, żeby odsłonił tajemnicę swojego wysokiego C. Najlepsze, najserdeczniejsze życzenia, panie Wiesławie, bo zachowujemy w naszej wdzięcznej pamięci to wszystko, co pan dokonał i chcemy jak najwięcej pana dla siebie. Pogody, tej pogody, którą zawsze pan nas obdzielał i obdziela, to nam się bardzo udziela, gdy spotykamy właśnie cudownego człowieka, wielkiego artystę. On jest pogodny, on jest otwarty, on emanuje tym dobrem. I tego chcielibyśmy mieć jak najwięcej, ale oczywiście życzymy panu przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności. Maestro rozpoznał tak. Pierwszego mówcę. Tak, pan Jan Popis, wspaniały redaktor, bardzo znakomity muzykolog. My spotykaliśmy się, ja nie wiem, pan Jan może zapomniał, ale myśmy się spotykali oczywiście sporadycznie przy różnych sprawach związanych z nagraniami. Odpowiadając na pytanie... Tajemnicze, słynne operowe C. Cała sprawa polega na jednej rzeczy, że to obecne C to trochę jest inne niż to C, które było na pod koniec XVIII-XIX wieku i tak dalej. C wysokie właściwie potrzebne mi było w trzech wypadkach. Śpiewałem Fausta w Warszawie, śpiewałem Cyganerię w Warszawie i Cis, to znaczy pół tonu wyżej, potrzebne mi było w Nieszporach Sycylijskich. I to wszystko. Myślę, że sprawa wysokiego C w tej chwili jako problem nie istnieje. Dlatego, że przychodzi do dyrygenta, właśnie większość dyrygentów pyta przed Cyganerią każdego tenora, czy śpiewasz w C-dur, czy tam B, czy prawda i tak dalej. Przypominam sobie taką historię, którą zrobił Rolf Liebermann, wspaniały intendent hamburskiej opery. I on zrobił coś takiego, zaproponował coś takiego, że w ciągu tygodnia były cztery Cyganerie. Cztery. Cztery przedstawienia Cyganerii. I tak, taki Włoch, on już nie pamiętam jak się nazywał dokładnie, ale miał nieduży głosik, ale im wyżej tym lepiej było, prawda? Bo tam na dole tego nie było prawie słychać. I on śpiewał do wysokiego C. Później śpiewał, już nie pamiętam który tenor, śpiewał do Si naturale. Później następnie śpiewał do Si bemol. I mój kolega niemiecki ten rozpiął do A. Nikt z publiczności nie zauważył i ten, który śpiewał do A, ponieważ był najpewniejszy, jak huknął, jak z armaty, miał największe brawa. Więc w tej sytuacji on przyszedł spocony do mnie i mówi, Wiesław Wiwars. Ja mówię, no, bo wunderbar. I on cały czas brał. I mówi, słuchaj, no ale to, ja mówię, zapomnij o wysokim C. To był tenor, który, no już Si bemol to już był koniec, prawda? Ale miał przepiękną średnicę, cudowną barwę. Więc ja bym w tej chwili nie walczył tak o to, że przypomniał sobie takie przesłuchanie. Przyszedł tenor o naprawdę pięknym głosie. Naprawdę pięknym głosie. No i ten dyrygent mówi do niego, ale wygląd miał dosyć marny, powiedzmy sobie. I on, i ten dyrektor opery do niego mówi, czy mógłby pan mi zaśpiewać wysokie C? Ja się nachylam do niego i mówię, zostaw tego człowieka, on jest świetny jątek, świetny może być w strasznym dworze, on się nie nadaje na Rudolfa. Kto się w nim zakocha? Jaka? No więc on, ja mówię, po co ci to C wysokie? Ja mówię, no bo chciałbym usłyszeć. Ja mówię, to pójdź sobie nagranie. No i to jest, i to na tym to polega, ale jestem wspaniale, no ja trochę, ja bardzo lubię słuchać, co ludzie mówią o mnie, bo się szeregu rzeczy dowiaduję o sobie i to jestem im bardzo wdzięczny panu redaktorowi Popisowi za tę wypowiedź. Malowanie głosem. Tak, no to mi tak napisał krytyk niemiecki, że ja maluję głosem, dlatego że ja miałem obsesję na punkcie tego, że jeżeli jest tekst, którym wyznaje się miłość, to ja nie rozumiem, dlaczego ten tenor ryczy do niej, prawda? No ja wiem, orkiestra gra... Sir Tomasz Beecham powiedział rzecz niezwykle istotną i ważną dla w ogóle sztuki wokalnej. On powiedział, że zadaniem śpiewaka operowego jest wypełnić całą salę głosem. Natomiast zadaniem orkiestry jest mu to uniemożliwić. No więc w związku z powyższym, jak orkiestra huczy, to autentycznie ten śpiewak musi się zmagać z tą magmą dźwięków i no ryczy do kobiety, że ją kocha, prawda? I ona albo zareaguje, albo nie zareaguje. No jak ryczy, to nie wiem, czy zareaguje. Więc w związku z tym Górzyński był idealny do tego. Zresztą Stefan Rachoń też. Jeżeli posłuchamy niektórych nagrań, to tam pozwolił na piano, na takie różne... Że i ja to miałem na scenach świata. Zawsze się kłóciłem o to, że ja tu będę robił piano, że to takie... No to, ale to nie... Czy będzie słychać? Będzie słychać, bo Nello Santi śpiewałem Rigoletto w operze w Hamburgu i tam jest ta słynna aria Parmi veder le lagrime i tam na końcu ja sobie śpiewam piano, tak. I to były ogromne brawa potem i tak dalej. Znaczy chwalę się, no ale trudno. I ten Nello Santi, który stał za kulisami i dyrygował następnym przedstawieniem, później zaprzyjaźniliśmy się, bo wspaniały dyrygent. I on mówi do mnie po przedstawieniu, które dyrygował. Mówi, powiem ci teraz szczerze, ja myślałem, że tego nie słychać w ogóle, bo stałem z boku przy inspicjencie. No ale później mnie zdziwiły te brawa. Wobec tego poszedłem na następne przedstawienie na górę do elektryków. Oni tam siedzą pod sufitem I mówi, słuchaj, jak tyś zaśpiewał to piano, no to pełniutka sala głosu. Mówi, jak ty to robisz? Ja mówię, ja mam wmontowany mikrofon, bo my jesteśmy wszyscy tajnie skonstruowani, bo to wtedy były tamte czasy, prawda? No i bardzo lubiłem śpiewać Medzawoczy i tak mi napisał właśnie krytyk, już nie pamiętam w której gazecie, ale w jakiejś niemieckiej, że ja maluję głosem, co bardzo się mi spodobało, koledzy mi gratulowali i tak dalej. Piękne to jest i nie bez powodu, do tego jeszcze wrócimy. Maestro, a możemy zostać przy tym tajnym nagrywaniu przez chwilę? Tak, bo to tajne nagrywanie to się tak troszeczkę odbywało i... Cały czas przez pana żonę. Tak, mieliśmy taki magnetofon, ja później przesłuchiwałem to wszystko i no po prostu każdy śpiewak robi jakieś błędy, w związku z tym trzeba to wyczyścić, poprawić. I w tej chwili mam dużą frajdę, bo na przykład tam robię sobie jakieś porządki, oczywiście robiąc większy bałagan, bo jestem straszny bałaganiarz. I znajduję na przykład takie nagranie Toski z Opery Wrocławskiej, gdzie śpiewała pani Cortez, śpiewała Toskę. I ja nagle słyszę, jak pięknie ci ludzie śpiewali. Że ta publiczność, ta owacja, bisy, prawda, w arie. A musimy powiedzieć słuchaczom, że nie wolno było nagrywać. Nie, no oczywiście, to było zakazane. Z tym, że to było dla... Wie pani, są dzikie nagrania. Przecież są na przykład, jest nagranie Moje łaskawość Tytusa Mozarta z monachijskiej opery, z Teatru Cuvier. Poza tym są jeszcze inne nagrania, jakieś dzikie nagrania Jenufy krąży. Dzwonił do mnie kolega, mówi, mam twoje nagranie. Ja mówię, jakie? A no to i on mi wymienia obsadę. I ja oczywiście wiem, że Beniaczkowa śpiewała Gabusia i tam jeszcze Ryzanek i tak dalej. I on mówi, ja to mam. Ja mówię, a czy to jest z Curychu? Nie. On mówi... No i ja tu właściwie gdzieś są, krążą, tak, tak, ludzie to robią. Ale myślę, że to jest dobrze, bo to jest prawda w takich nagraniach. Maestro powiedział, że zawód śpiewaka operowego to połączenie klasztoru, wybiegu dla modelek i wiecznej akademii. Myślę, że śpiewak uczy się całe życie. Nie ma skończonych śpiewaków. To jest, ja jak posłuchałem w 1902 roku Enrico Caruso w takim hotelu, chyba Mediolan się nazywał, przyjechał taki szaleniec z Nowego Jorku, który nagrywał na jakichś woskowych wałkach. No i on tam nagrywa. I przyszedł i tam nagrywa. I jak się porówna te nagrania, oczywiście niedoskonałe technicznie, z tym nagraniami, które później robił Caruso, no to jest nieprawdopodobny rozwój. Po prostu świadomość śpiewaka kształtuje się razem z jego pracą. Ja dlatego zasiadając w jury różnych koncertów, tych konkursów, widzę tych młodych, niezwykle utalentowanych młodych ludzi w Polsce. Mhm. Później ich zapraszam na swoje koncerty jako solistów i oni nie mają gdzie się rozwijać. Bo nic z tego, nic owego, dyrektorzy teatru sobie zapraszają kogoś, bo oni wolą gotowy twór. Bardzo często, prawda? Z zagranicy. Z zagranicy, tak? I naprawdę nie lepszy. Ja przypominam sobie, że jak przyszedłem do teatru, do Opery Śląskiej, to chodziłem na wszystkie przedstawienia. Wieczorem patrzyłem na tych znakomitych artystów, patrzyłem na wspaniałe przedstawienia w reżyserii Foty Gofolańskiego. Później jak pojechałem i zobaczyłem przedstawienia Felsensteina, to te Foty Gofolańskiego były lepsze. Naprawdę lepsze. Tak samo jak wyjechałem na zachód i zobaczyłem Don Carlosa, w którym śpiewałem w Teatrze Wielkim w Warszawie. I później tam nie ma porównania. Ten w Warszawie był lepszy, doskonalszy, także... A co z tym wybiegiem dla modelek? No, po prostu człowiek musi się pokazywać z najlepszej strony na scenie operowej. Ja cały czas mówię młodym ludziom, słuchaj, ja wiem, że śpiewasz 10. przedstawienie. Ale pamiętaj, że ludzie przyszli pierwszy raz na to przedstawienie. To jest premiera dla nich. Musisz śpiewać tak, jakbyś śpiewał ostatni raz w życiu. Czyli klasztor. A klasztor to dotyczy tego, że koledzy... Na przykład ja mam przedstawienie, koncert mam w Operze Śląskiej, prawda? I ja nie chodzę na żadne spotkania, bo ja się boję, że jest taki okres, że ktoś kichnie, bo takie mam szczęście, jakie wspaniałe, że wszyscy się rwą do całowania. I to jest, myślę, że to cudne jest, ale z drugiej strony... Dla śpiewaka. Dla śpiewaka to jest dosyć kłopotliwe. W związku z powyższym ja siedzę w domu. Jestem obłożony książkami i tak dalej i sprawa załatwiona. Trzeba... To jest klasztor. Poza tym o alkoholu, no dziękuję bardzo, o papierosach nie, czyli te wszystkie takie używki, które są pragnieniem wielu osób, dla mnie nie istnieją. Jako dla śpiewaka. Maestro, to kolejna niespodzianka. wirtualny, powiedzmy, muzyczny gość. Nikt nie śpi w taką noc, bo za chwilę tak miało dojść albo do tragedii, albo do szczęśliwego rozwiązania. Tak, no Turandot, no dziwna historia, nie wiem, jak można taką, w takiej kobiecie się zakochać. No. Chodziło chyba o władzę. Chyba o władzę. Mario del Monaco, i ja nie bez kozery znalazłam właśnie tego śpiewaka. Nauczyciel, jeden z mistrzów? To znaczy na pewno jeden z mistrzów. Myśmy spotkali się w Berlinie Wschodnim jeszcze wtedy. On śpiewał Normę Belliniego i przez ten okres, kiedy ja śpiewałem Kawalerię Rusticana w Deutsche Staatsoper, on śpiewał na scenie Komische Oper, to były gościnne występy, razem z całym teatrem Fenice i La Fenice. I proszę sobie wyobrazić, on był tak miły, że razem z nim on mi pokazywał różne sprawy techniczne, które mój profesor mi próbował opowiedzieć, a on mi to pokazał. Po prostu to jest zupełnie co innego. I on mi powiedział taką ważną rzecz. Jak się zorientujesz w tym, o co chodzi, to będziesz śpiewał całe życie. I on i miał rację, bo ja tę metodę stosuję i naprawdę ona się sprawdza. To jest przy pierwszym takim występie? Tak, tak, tak. Myśmy się poznali, przedstawiono nas i ja wracałem oczywiście do Warszawy i tak dalej. I on, pierwsza rzecz, którą mi powiedział, to mówi: przywieź mi żubrówkę. Bo to, ja tę żubrówkę mu przywoziłem. On był, wie pan, i to jest zadziwiające, bo on miał fenomenalną technikę. To czasem słychać, że on tak niby pracuje ciężko, ale to było coś innego. To był fenomenalny oddech zamknięty, a on mówił takim jasnym głosikiem. Jako Włoch. Tak, tak, on mówił, buongiorno, Wiesławo, come stai? A normalnie jak się odezwał, to wulkan. To było coś nieprawdopodobnego. Poza tym przystojny mężczyzna, i byłem na tej normie, którą śpiewał, zresztą jest takie nagranie z tego live, z tej normy, i on, przypominam sobie, że śpiewała taką normę, śpiewała pani Rita Gore. Ta pani Rita Gore miała piękny głos i koło się zamknęło. Jak śpiewałem Kawalerię Rustikana w Metropolitan Operze, to tam jest taka historia, że każdy ma covera, bo oczywiście nie sprowadzi się śpiewaka z Europy, bo nie zdąży dolecieć na przedstawienie. Więc każdy ma covera. Ten cover sobie siedzi w domu i dostaje wieczorem czek, na którym jest wypisane połowa gaży. Czyli to jest bardzo, bardzo fajnie. Są ludzie, którzy nie wystąpili na żadnej scenie. Tylko czekają, tak? Prawda? I wtedy miała śpiewać Martina Arroyo, świetna sopranistka. I ona miała śpiewać. I ja, to było moje przedstawienie Kawalerii Rustikana. I przychodzę do teatru, Giuseppe Patane dyrygował. I proszę sobie wyobrazić, mówi mi od razu inspicjent, mówi, słuchaj Wiesław, Martina Arroyo nie śpiewa, dlatego że upadła w wannie i sobie coś tam wybiła dysk. I mówi, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, poszła jej mama, otworzyła i zobaczyła, że taki jest problem. Zadzwoniliśmy do covera jej. A ten cover zadzwonił o godzinie 4 do Martiny i powiedział, czujesz się dobrze? Ona powiedziała, tak, I'm fine, thank you very much. No i buch, i pojechała na koncert, nie zostawiając żadnego telefonu. I oni sprowadzili właśnie panią Ritę Gore. I ja przypominam sobie, że to, ponieważ ja miałem garderobę obok sopranistki i drzwi były otwarte, bo ja nigdy nie zamykałem, tam ten mój garderobiany Joe siedział sobie i spał, bo ja nie lubię, jak mnie ubierano. No i słyszę, jak dyrektor opery rozmawia z nią, bo to nagłe zastępstwo. I słyszę, on pyta ją, ile ona by chciała za ten występ. I ona coś mu podaje. A on mówi do niej, czy ty mi podajesz numer telefonu, czy co to jest? Więc tak się spotkałem po wielu latach z panią Rito Gore. A czy to prawda, że zawsze najpierw dzwoniono do Włochów, a jeżeli Włoch nie mógł wziąć kontraktu, dzwoniono do Polaka? Tak, oczywiście. Ja myślę, że to jest z drugiej strony trochę usprawiedliwione, bo jeżeli był Borys Godunow, to dzwonili do mnie. Czyli to jest... Było sprawiedliwie. Tak, oczywiście, bo cały czas, pierwsza sprawa, to Włosi pomijam tym to, że mają piękne głosy faktycznie i czują się w tych operach włoskich doskonale, ale pierwsze pytanie dyrygenta to było Lei parla italiano, jak się mówiło, no tak. Si parla italiano, a trzeba paciamo. No i to było co innego, to zupełnie inaczej było. Natomiast były opery, których oni nie chcieli śpiewać, na przykład Nieszpory sycylijskie. Ja byłem przez długi okres czasu sam w Europie. Jeżeli byłem chory, odwoływano przedstawienie. I śpiewałem Placido Domingo, nie bardzo mu się chciało śpiewać, bo śpiewał tylko w Paryżu chyba dwa przedstawienia i resztę ja przejąłem. Później w Metropolitan Operze miałem na przykład tak jakby w przyszłym roku debiutować, ale niestety zmarł znakomity amerykański tenor Richard Tucker i zadzwonili do mnie, czy mogę przyjechać, prawda, przejąć te przedstawienia za niego. I poszedłem do Liebermana i ten intendent hamburskiej opery, bo zniałem z nimi przecież kontrakt, on powiedział, słuchaj, to jest bardzo ważna sprawa dla ciebie, jedź. My tu miałeś śpiewać tam parę razy Rigoletto, Don Ottavia, my znajdziemy kogoś na to, a ty jedź. I to naprawdę jestem mu bardzo wdzięczny, bo bez życzliwych ludzi trudno jest cokolwiek zdziałać na świecie. Podobno usłyszał pan też, ja potrzebuję artystów, a nie pięknych włoskich głosów. No to było przy Borysie Godunowie. Goetz Friedrich, który był takim niezwykłym reżyserem, później był moim dyrektorem w Deutsche Oper, bo trzeba wyjaśnić, że jak Berlin był podzielony, to w strefie wschodniej, czyli w NRD, była Komische Oper i Deutsche Staatsoper, a w Berlinie Zachodnim była Deutsche Oper. W związku z powyższym on później został na zachodzie i był w Hamburgu. Ja brałem chyba w trzech jego przedstawieniach udział, a później był intendentem w Deutsche Oper i mnie angażował. Jak go pytano, dlaczego nie śpiewają tam inni, czy nawet Rosjanie, to on powiedział, że on potrzebuje artystów do swoich przedstawień. Czyli no, był takim, ja śpiewałem, a w ogóle, ponieważ ja sobie teraz zdaję sprawę, ja musiałem być okropny facet. Ja się wtrącałem we wszystko. Jak mi coś nie pasowało, to mówiłem, no idź na lewo. Ja mówię, dlaczego? Dlaczego, skoro zaraz mam być na prawej stronie? To dla... No i te Ale to te znaczy, warum... że maestro chciał budować rolę, nie tylko No tak, bo warum, why, perke, porke i tak dalej, pourquoi, to zawsze mnie to... I oni jakoś tak przyjmowali. I pamiętam, bo ponieważ mnie interesowała reżyseria, więc chodziłem na wszystkie przedstawienia, które reżyserował Götz Friedrich, to on do tego stopnia, że pamiętam, że jak siedziałem na widowni i coś było takiego wątpliwego, to on się odwracał i mówi, was zagdadacu unzer polnisze reżysera, co mówi w związku z tym nasz polski reżyser. I, no i ja dyskutowałem z nim po prostu. Czyli no, byłem trochę bezczelny. Teraz to mam trochę wyrzuty sumienia, bo utrudniałem im pracę, bo reżyserzy to no teraz to jest niemożliwe, bo przychodzi geniusz i ale mówi... maestro, czy to nie jest tak, że właśnie opera, czy rola operowa to też jest rola aktorska? O jest, przede wszystkim. To jest, ja myślę, że to absolutnie są tak wspaniale napisane role, na przykład Herod w Salome, to jest no majstersztyk. To jest nic tylko grać i to w ogóle ludzie, ja przypomnę, a czy na przykład Latający Holender. Przecież Ponel zrobił takie przedstawienie w San Francisco, że ci Amerykanie, którzy lubią wychodzić sobie na przerwę, pójść do baru i tak dalej, whisky please i tak dalej. I oni siedzieli 2 godziny. Jak zamurowanie, a później była owacja. A on sobie wymyślił rzecz dla mnie katastrofalną, niesamowitą, bo on, tam są 2 partie tenorowe. Jest Sternik, który zaczyna i jest Eryk, który jest zakochany, prawda, w sędzie. A on sobie wymyślił genialną zresztą rzecz i wyreżyserował to na najwyższym poziomie światem. Jak teraz ktoś mi mówi, że jakieś współczesne przedstawienie, to to w ogóle nie ma co porównywać. On sobie wymyślił, że to jest sen Sternika. Że Sternik prowadzi statek. No i sytuacja się komplikuje. Tak, i on zasypia. I tu nagle widzi, zjawia mu się ta senta, zjawia mu się ten Latający Holender, ta miłość i to wszystko. I on w tym bierze udział. No, ale ja miałem pochowane na tej, w tej dekoracji herbaty, kanapki. No, bo 2 godziny. Najpierw zaśpiewałem tego Sternika i zasnąłem, bo z tego miałem za kołem, takim tym kołem, prawda, którym się kieruje statkiem, to miałem schowaną herbatę, różne napoje. I to było. I proszę sobie wyobrazić, to było trudne przedstawienie aktorsko. To, co pani mówi, to śpiewał Van Damme, baryton znakomity, prawda? Śpiewał Latającego Holendra i mieliśmy, proszę sobie wyobrazić, to jest w ogóle, ja czasem myślę, że to się nie zdarzyło. Bo jest bankiet. Po każdej premierze są bankiety. I po tej premierze jest bankiet. I ja nie będę mówił nazwiska świetnej sopranistki, bo ona jeszcze śpiewa aktualnie. Polskie nazwisko ma, takie no może polskawe raczej, ale no, jest pochodzenia polskiego. Piękny głos i piękna kobieta. I ona, jesteśmy na tym bankiecie, ja podchodzę do niej, gratuluję jej, mówię, to, że widzimy się we środę, ona mówi, nie, we środę się nie widzimy. Ja mówię, dlaczego? Ja nie śpiewam. Ja mówię, jak to śpiewa? Ja wstępuję do klasztoru. Słowo honoru, ona tak mówi do mnie. Ja mówię, a dyrektor ty wie? Nie. No i teraz, proszę panią, 8 przedstawień, za każdym razem inna senta. I to było coś niebywałego. I to było coś niebywałego. I tu przerwę mistrzowi. Zaśpiewamy neapolitańską pieśń, żeby zamknąć pierwszą część spotkania. Tak jak rozpoczęliśmy od neapolitańskiej, tak zakończymy i zapraszamy po godzinie 7. Parto a Dio.